الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الناس ہے، قرآن کریم کی آخری سورت، مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے. دونوں سورتیں اکٹھی ہی نازل ہوئی ہیں. اس کی 6 آیتیں ہیں اور پہلی سورت کی 5 آیتیں ہیں. یہ 11 آیتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں ایک ہی دفعہ. اس سورت کے 20 الفاظ ہیں اور 79 حروف ہیں. یہ دونوں سورتیں معوذتین کہلاتی ہیں. معوذتین استعاذہ یعنی پناہ مانگنے کے لیے. یہ ورد ہے، دعا ہے ان صورتوں کے اندر سکھلائی گئی ہے کہ پناہ ان الفاظ کے ساتھ مانگی جائے. پہلی صورت کے اندر جسمانی مصیبتیں اور تکلیفیں جو آتی ہیں ان سے پناہ، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو دین کے اعتبار سے جو تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں ان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے. یہاں اللہ تعالی کی 3 صفات ذکر کی گئی ہیں اور ایک چیز سے جو نہایت ہی خطرناک ہے دین اور ایمان کے لیے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے. پہلی صورت میں اللہ تعالی کی ایک صفت ذکر کی گئی ہے اور 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. وہ تمام چیزیں انسان کی دنیاوی زندگی سے اور جسمانی حالت سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ اس صورت مبارکہ کے اندر شیطان کی وسوسہ اندازی سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہ تعالی کی 3 صفات کو سامنے رکھ کر وسوسہ اندازی جو ہے وہ ایمان کے اندر خلل انداز ہوتی ہے اور دین اس سے بگڑتا ہے، آخرت خراب ہوتی ہے. اس لیے اس صورت کا موضوع یہ کہتے ہیں مفسرین کرام، استعاذہ من الآفات الدینیہ، دینی آفتوں سے پناہ مانگنے کے لیے. یہ دونوں معوذتین کہلاتی ہیں. یہ صورت ان کی بے حد فضیلت آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں جب یہ نازل ہوئی تو ایک صحابی سے فرمایا، الا علمک، آؤ بھائی میں تمہیں سکھلاؤں ایسی 2 صورتیں جو مجھ پر نازل کی گئی ہیں. معذلہ مثلوا، ان کی مثل نہیں نازل کیا گیا نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ زبور میں نہ قرآن میں. ان کے معنی یعنی یہ آفات اور شرور سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں جو کلام ہے وہ ان صورتوں کے برابر قرآن میں بھی اور کوئی کلام نہیں ہے اور پہلی کتابوں کے اندر بھی نہیں. پھر یہ 2 صورتیں آپ نے سکھلائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ رات کو سوتے وقت یہ قل ھو اللہ بھی اور یہ دونوں سورتیں پڑھ کر تو اپنے ہاتھ مبارک پر پھونک کر تو جسم پر ملتے تھے، ایسا جہاں جہاں بھی ممکن ہو، اور تین دفعہ ایسا کرتے تھے. محدثین کرام اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ مجرب ہے وسوسوں کو رفع کرنے کے لیے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو وسوسوں سے وہ بچا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا. تین دفعہ پڑھ کر پھونکنا، ہر دفعہ اپنے جسم پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچے اس کو مل لے. ان تینوں صورتوں کو تین دفعہ پڑھ کر، ایک دفعہ پڑھ کر پھونکے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، تو یہ وساوس سے بچنے کے لیے اس کو مجرب علاج بتلاتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ وسوسوں سے انسان کو بچاتا. آپ کا یعنی دستور مبارک یہی تھا. تو اس صورت مبارکہ کے اندر دینی آفات سے پناہ مانگی گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں ذکر کی گئی ہیں اور شیطان کی وسوسہ اندازی سے پناہ مانگی گئی ہے. تو دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلی صورت کے اندر تمام کائنات کا رب کا تعلق اور ربط اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ، اور اس صورت کے اندر انسانیت کا ربط اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ، اس چیز کو یعنی بیان کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، پناہ میں آتا ہوں میں لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس برائی سے وسوسہ ڈالنے والے خناس، خناس خنس کا معنی ہوتا ہے چھپ جانے والا. تو تین صفتیں اللہ تعالی کی ذکر کی گئی ہیں، رب ربوبیت کی صفت، ملک یہ بادشاہ ہونا، ملوکیت کی صفت، اور الہ ہونا معبود ہونا، یہ الوہیت کی صفت. تین صفتوں کو کے ساتھ یعنی استعاذہ کیا گیا ہے شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسے کے شر سے، جو وسوسہ ڈالتا ہے. یہ وسوسہ ڈالنے والا آگے فرمایا کہ یہ دونوں قسم کی مخلوق ہے، جنات میں سے بھی ہے جو شیاطین ہوتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی ایسے ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں اور پھر اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. یہ دونوں نوع کے اندر ہیں، جنات میں سے بھی ہیں اور یہ انسانوں میں سے بھی ہیں، وسوسہ ڈال کر چھپ جانے والے، نظروں سے غائب ہو جانے والے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، گروہ بھی ہوتے ہیں، وسوسہ اندازی کرتے ہیں، نظر نہیں آتے، پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور انسان برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ تین صفتیں جو اللہ تعالی کی ذکر کی ہیں با ترتیب، آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں میں رب الناس کی. یہ تو اس کا ابتدا کے ساتھ بھی تعلق ایسا ہے جیسا بالکل الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کے ساتھ بالکل آخر کا ابتدا کے ساتھ نہایت ہی مناسبت ہے. تو وہاں تھا مالک یوم الدین یا ملک الناس, بادشاہ ہونے اور مالک ہونے کی صفت کا ذکر کیا سورہ فاتحہ کے اندر بھی وہ ہے. تو الہ الناس ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت صرف الہ کی ہو سکتی ہے. اس سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی بالکل اس کا تعلق اور ربط ہے. یہ جو تین صفتیں ہیں اللہ تعالی کی جو اس مقام میں بیان کی گئی ہیں یہ بالکل تبھی طریقے پر ہے. پہلے ربوبیت کی صفت ذکر کی گئی ہے, انسان کی پرورش اور تربیت. تو اس کا نمونہ دنیا کے اندر ربوبیت کا نمونہ, یہ ادنا درجے کا نمونہ جو انسان کے مشاہدے میں آتا ہے ماں باپ ہوتے ہیں. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ماں باپ اس کی اپنی مقدور کے مطابق پرورش کرتے ہیں, اس لیے بچے کا تعلق انہی کے ساتھ ہوتا ہے. وہ ربوبیت کی ایک عکس سمجھ لیں یا نمونہ سمجھ لیں ماں باپ کی تربیت. تو ماں باپ بچے کی تربیت کرتے ہیں, ابتدا میں اس کا تعلق ماں باپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اس کو کچھ شعور نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں پرورش کرتے رہتے ہیں. اس کی ساری دنیا اتنی ہوتی ہے بچہ جب ہوتا, لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے لیے کھانا پینا خوراک ہر چیز میرے لیے مہیا کرتے ہیں. لیکن اس کو اب سمجھ آتی ہے آہستہ آہستہ کہ دیکھو میرے ماں باپ جو ہیں میری پرورش کر رہے ہیں, لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو ماں باپ پوری نہیں کر سکتے. ماں باپ پورا کرنے سے عاجز ہوتے ہیں, اس لیے ان کو دوسروں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اب بچے کی پرورش میں بھی ضرورت ہے, خود نہیں پورا کر سکتے انسان. تو آگے پھر بادشاہ کی طرف امیر کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب اس کا یہ دوسرا مرتبہ آتا ہے, ہمیں چاہے کہ بعض ضرورتیں ہمارے ماں باپ بھی پوری نہیں کر سکتے, بادشاہ کی طرف ضرورت پڑتی ہے امیر کی طرف ضرورت پڑتی ہے, ان سے تعاون لیا جاتا ہے, تب چل کر ضرورت کی چیزیں پوری ہوتی ہیں. تو پہلے درجے میں ربوبیت کی صفت کا ذکر کیا جس کا نمونہ انسان ماں باپ کی پرورش میں دیکھتا, اور دوسری صفت مالکیت کی ذکر کی. ماں باپ جہاں نہیں ضرورتیں پوری کر سکتے عاجز ہیں, آگے دوسرے سے تعاون لیتے ہیں. دوسرا بادشاہ ہوتا ہے امیر ہوتا ہے اس سے تعاون لیتے ہیں, اور چل چل کر انسان کی اور بچے کی پرورش ہوتی ہے. تو اب جب انسان اس منزل سے بھی آگے بڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ بھی حقیقی پرورش کرنے والے تو نہیں ہیں, یہ تو اس کا ایک ادنا نمونہ ہے. تو حقیقت میں تو پرورش کرنے والا خدا ہے, اس لیے قل اعوذ برب الناس اناس کا ذکر کیا. اب بچے کا شعور جب زیادہ ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ رب ہی ہے پالنے والا. امام باپ جو ہیں بڑی خدمت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، لیکن نہیں پوری کر سکتے. میری پرورش جیسی ہو رہی ہے، تمام انسانوں کی، بنی نوع انسان کی پرورش ہو رہی ہے. حقیقت میں پرورش کرنے والا اللہ ہے. اے رب الناس کی صفت ذکر کر، الحمدللہ رب العالمین جیسا کہہ دیا. اور پھر آگے جب دیکھتا ہے کہ بادشاہ اور امیر کی طرف ضرورت پڑتی ہے، تو یہاں پر وہ مالک کی صفت ذکر، مالک الناس. کیوں کہ انسان دیکھتا ہے کہ بادشاہ اور امرا بھی اپنی ضرورتیں اور دوسروں کی ضرورتیں نہیں پورا کر سکتے. سامنے نظر آتا ہے کہ بعض ضرورتیں بادشاہ بھی نہیں پورا کر سکتا، امیر بھی نہیں پوری کر سکتا بعض ضرورتیں جو تربیت کے لیے ضروری ہیں اور انسان کے لوازمات میں سے ہیں. تو انسان کا ذہن اس سے بلند ہوتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اعوذ برب الناس. جو لوگوں کا بادشاہ وہ بھی خدا ہی ہے حقیقت کے اندر، کیونکہ دنیا کے بادشاہ اور امرا بھی سب ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے ہماری. حقیقت میں وہ خدا ہی ہے جو مالک ہے تمام انسانیت کا، وہی ضرورتیں پوری کرتا. جب وہ اس مرتبے سے انسان آگے بڑھتا ہے، تو اب پھر انسان کی نگاہ بلند ہوتی ہے کہ بھی دیکھو، ماں باپ بھی عاجز رہ جاتے ہیں، بادشاہ بھی عاجز رہ جاتا ہے. وہ کون ہے جو سب کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرتا ہے تمام کی، میری طرح تمام انسانوں کی، اور پھر تمام کا مالک بھی ہے، مالک بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے. تو پھر انسان کی نگاہ اس سے بلند ہو کر آگے الہ الناس الوہیت کی طرف جاتی، کہ وہ ذات اور وہ ہستی کہ جو تمام کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور تمام کی تربیت کرتا ہے اور تمام کا مالک ہے. تو حقیقت میں وہ الہ بھی ہے. الہ کا معنی معبود، یہاں آ گیا اب معبود الوہیت کی صفت کے ساتھ، کہ اس کے سوا کوئی تمام ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، کوئی حقیقت میں تربیت نہیں کر سکتا، کوئی حقیقی مالک نہیں ہے اس کے سوا. تو پھر حقیقت یہ ہے کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب بھی وہی ہے، وہ تمام محبوبوں کا محبوب ہے، اور اس کو الہ کہتے ہیں. تو اب یہ عبادت کے درجے تک بات پہنچتی ہے. پہلے تربیت کی بات تھی، تو آہستہ آہستہ اس منزل کو طے کرتے ہوئے آگے معبودیت کے مرتبے تک، وہی معبود ہے جو سب کی پرورش کرتا ہے، جو سب کا مالک ہے، اور جو انسانیت کا معبود ہے سب، اس کے سوا معبود بھی کوئی نہیں. وہ محبوب ہے تمام محبوبوں سے بڑھ کر محبوب. اب انسان یہ خدا کی عبادت اور الوہیت کے مقام تک پہنچ، اس صفت کو سامنے رکھا، اور اس کے اندر محبت کا مادہ بھی داخل ہے. یہ الہ کا جو مفہوم ہے، علی الفصیل و بی امی، جیسا کہ الہ کی تفسیر کی جاتی ہے، کیونکہ خدا کی ہستی تو بے چون و بے چگون ہے، اس کے اندر انسان حیران ہو جاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ محبت ہے، محبت بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تو اپنے کسی محبوب کو جب آدمی ملتا ہے تو اس کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور جب وہ اس سے جدا ہوتا ہے تو بے چینی نصیب ہوتی ہے۔ تو سب محبوبوں سے بڑھ کر محبوب تو خداوند کریم کی ذات ہے۔ تو اب دیکھو کہ محبوب سے ہٹانے والی چیز جو ہوتی ہے، اپنے پیاری چیز سے، محبوب چیز سے ہٹانے والی دو قسم کی طاقتیں ہوتی ہیں، یا تو حاسد کی طاقت ہوتی ہے، تو اس سے استعاذہ پہلی صورت کے اندر کیا گیا، من شر حاسد النظام، اور یا دشمن مکاری کر کے اپنے محبوب چیز سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اپنے محبوب چیز تک نہ پہنچنے پائے، اس کو نصیب نہ ہو۔ دشمن کی مکاری ہوتی ہے قید دشمن، تو دشمن انسان کا حقیقت میں شیطان ہے، یا پھر شیطان کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس وہ حقیقت میں دشمن ہے۔ علم آحد الیکم یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن کہ اے بنی آدم، میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی مکاری سے بچنے کی کوشش کرنا، انہ لکم عدو مبین۔ تو قید دشمن سے بچنے کے لیے آخری علاج یہ ہے کہ جو محبوب ہستی ہے اسی کی پناہ ڈھونڈی جائے، وہ اپنی پناہ میں لے لے، تو دشمن کے قید سے بھی اور اس کے مکر سے بھی انسان بچ سکتا۔ سورہ نصر کی تفسیر میں عرض کیا تھا کہ مخلات دین چار ہوتے ہیں، دین میں خلل ڈالنے والی چیزیں، ایک کافر، منافق، شیطان اور نفس، دو باطنی ہیں دو ظاہری ہیں، ان چاروں کا علاج قرآن کریم نے بتلایا۔ کافر کے شر سے بچنے کے لیے فرمایا جاہد، تلوار لے کر ان کے مقابلے میں نکلو، مادی طاقت خرچ کرو، اور منافق کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے فرمایا کہ زبان سے جہاد کرو، وغلظ علیہم، جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، دلیل اور برہان کے ساتھ ان کو ذلیل کرو، اور زبانی جہاد کرو، ان کو مارنے کا حکم نہیں دیا۔ اور نفس بھی انسان کا دشمن ہے، آدھا دونوں کا نفس کلتی بین جمبے، تمہارا یہ نفس جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے تمہارا بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ نفس خواہشات کی طرف اور برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، ان نفس الامار تم بسو۔ تو نفس کا علاج بھی شریعت نے بتلایا ہے، قرآن نے بتلایا ہے کہ ریاضت اختیار کرو، مشکل بھاری عبادت جو نفس پر گراں گزرے شاک گزرے، اس سے نفس کی بہیمیت ٹوٹتی ہے اور اس کا علاج ہوتا۔ اور چوتھا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، یہ یعنی ابتدا سے لے کر آخر تک یہ مکاری کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ محبوب چیز جو انسان کے نزدیک ہے وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی الوہیت پر یقین ہے، سب سے محبوب چیز۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، افسوس کہ انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں اور سب سے اچھی چیز کو چکھے بغیر ہی جاتے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ سب سے اچھی چیز کون سی ہے جس کو چکھنے کے بغیر ہی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا معرفت اللہ، اللہ کی پہچان. یہ سب سے زیادہ اچھی چیز ہے جس کو چکھے بغیر ہی لوگ جاتے ہیں دنیا. تو اب یہ ہے کہ سب سے پسندیدہ اور اچھی چیز خدا تعالی کی الوہیت پر یقین اور خدا کی محبت اور پہچان. تو شیطان اسی میں رخنا ڈالتا کہ اس تک نہ پہنچنے پائے انسان. کیوں؟ شیطان نے کہا تھا کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آ کر ان کو بہکانے کی کوشش کروں. اس واسطے اس سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ انسان خدا تعالی کی پناہ میں آئے اور خدا کا ذکر کثرت سے کرے، تو قید شیطان سے بھی انسان محفوظ ہو سکتا. تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کی ایسا منہ ہوتا ہے جیسا چونچ ہوتی ہے اور دل کے خانے پر لگا رہتا ہے. جب دیکھا کہ انسان ذرا غافل ہو گیا تو وسوسہ اندازی کرتا ہے، وہ ڈالتا ہے وہاں. لیکن جب انسان، بخاری شریف میں ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے خانہ سا، شیطان پیچھے ہٹ جاتا، چھپ جاتا ہے، غائب ہو جاتا. تو یہ اس کا علاج خدا کا ذکر ہے اور خدا تعالی کی پناہ میں آنا ہے. اس سے انسان اس ذریعے سے، اس چوتھے مخل سے اور اس کیچڑ سے انسان بچ سکتا ہے. تو فرمایا آپ کہہ دیجئے پناہ مانگتا ہوں میں، پناہ لیتا ہوں میں لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود. وہ معبود ہے اور محبوب ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اس کے سوا کوئی ساری ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی کے بس کے اندر ہے کہ تمام انسانیت کی سب ضرورتیں پوری کر سکے، وہ ہی کر سکے. لہذا عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، اس کے سوا کسی کی عبادت کوئی کرے گا تو شرک اور کفر میں اور خدا کی بغاوت میں مبتلا ہو جائے گا. تو تین صفتیں ذکر کر کے، ربوبیت، ملکیت، مالکیت اور الوہیت کی صفتیں، اللہ تعالی کی صفتیں ذکر کر کے فرمایا کہ میں برائی سے وسوسہ ڈالنے والا. وسوسے کا لفظی معنی ہوتا ہے مخفی آواز باری. وسوسہ بھی ایک پوشیدہ چیز ہوتی ہے، خناس، چھپ جانے والے کی. چھپ جانے والے کی وسوسہ اندازی کی شر سے میں پناہ لیتا ہوں. وہ وسوسہ ڈالنے والا، الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں. وہ کبھی تو جنات میں سے ہوتا ہے، جیسا کہ شیطان، کان من الجن ففسا کان امر ربی، شیطان بھی جنات میں سے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور مردود اور مطرود ہوا. والناس، اور لوگوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، جیسا کہ نفاسات کے اندر ذکر کیا تھا، پارٹیاں ہوتی ہیں، گروہ ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، وہ وسوسہ ڈالتے ہیں. اور وسوسہ جو ہے یہ عقیدے کو خراب کرتا ہے، اصلی جو قیمتی چیز ہوتی ہے. ویسے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، خطرات یا خیالات دل پر اس طرح وارد ہوتے رہتے ہیں جس طرح بارش کے قطرے. ان کے کیا اسباب ہوتے ہیں اس کو انسان نہیں جان سکتا، ایسے وہ خیالات وارد ہوتے رہتے ہیں. اگر خیالات آ کر جم جائیں, پختہ ہو جائیں, تو وہ عقیدہ بن جاتا. اور عقیدے کے اندر جب پختگی آتی ہے تو پھر ارادہ بنتا. ارادے کے بعد انسان عزم کرتا ہے اور فعل کرتا. تو اب یہ جو وسوسے آتے ہیں بے شمار, تو اس کو ہٹانے کے لیے یہ علاج بتلایا گیا کہ خدا تعالی کی پناہ میں انسان آنے کی کوشش کرے اور خدا کا ذکر کرے, تو وہ اس چیز سے بچ سکتا ہے. اور یہ قیمتی چیز, یہ جو عقد ہے, عقیدہ ہے, اور یہ خدا تعالی کی الوہیت کا اور ایمان کا عقیدہ, اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دشمن جو لگا ہوا ہے اسی طاق میں کہ انسان کسی طریقے سے صحیح سلامتی کے ساتھ ایمان کی دولت کو ساتھ لے کر نہ جا سکے. اس کی کوشش یہ ہوتی, جو خدا کی پناہ میں آئے گا اور صحیح علاج کرے گا جو شریعت نے تجویز کیا ہے قرآن نے, تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم, واجعله لی اماما ونورا وهدا ورحما, اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت ورزقنی تلاوته آنا اللیل وآنا النہار, واجعله لی حجتا یا رب العالمین. قرآن کریم اللہ تعالی کی کتاب ہے, ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ بسم اللہ کی با سے لے کر یہ والناسین تک, اس کے درمیان جو کچھ ہے یہ خدا کا کلام ہے. بعض شاعروں نے یہ کہا ہے کہ با اور سین کے درمیان جو